Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Wczoraj 75. urodziny obchodziła Tina Weymouth, znana przede wszystkim z zespołu Talking Heads, ale nie tylko, i nagrania z różnych okresów twórczości tej świetnej skądinąd basistki będą mogli Państwo usłyszeć właśnie w dzisiejszym rannym wzmacniaczu. Oczywiście, tak jak mówiłem, przede wszystkim grupa Talking Heads, i musieliśmy też zacząć od piosenki z repertuaru tej grupy, czyli Psycho Killer, rok 1977. Teraz z kolei również nagrania zespołu Talking Heads. Oczywiście David Byrne był najważniejszą postacią w grupie, ale śmiem twierdzić, że nasza dzisiejsza gościni muzyczna, czyli Tina Weymouth, była drugą bardzo ważną postacią w zespole. Przede wszystkim oczywiście grała na gitarze basowej, ale też czasami używała instrumentów klawiszowych, no i śpiewała w chórkach. Jeśli chodzi o Talking Heads, to w chórkach. Przechodzimy do muzyki. Na początek Live During Wartime. You may find yourself living in a shotgun shack.

trzy razy Talking Heads z trzech różnych płyt. Live During Wartime z albumu Fear of Music, później Once in a Lifetime, Remain in Light i na koniec tego zestawu Slippery People, fragment płyty Speaking in Tongues. Specjalnie wybrałem takie nagrania, gdzie ta linia basowa była szczególnie istotna. Jeśli chodzi o stylistykę, czy też sposób gry na basie Tiny Weymouths, to charakteryzował go, nadal charakteryzuje z jednej strony minimalizm, ale wzbogacony o kołyszące, funkowe riffy i trzeba też dodać ważną uwagę, że Tina Weymouth bardzo kreatywnie podchodziła do gry na basie i potrafiła wydobywać właśnie z niego takie specyficzne, taneczne dźwięki. Teraz przechodzimy już do nagrań zespołu Tom Tom Club. To grupa, którą założyła jeszcze w trakcie działania w Talking Heads z Chrisem Francem, swoim partnerem życiowym, i w 1981 roku ukazała się debiutancka płyta tego kolektywu. Świetny skład, bo oprócz Chrisa Franca i Tiny Weymouth grającej na basie, a także śpiewającej, jej siostry Lani i Laura w chórkach. Poza tym Adrian Belew, świetny gitarzysta, znany już ze współpracy z Talking Heads, ale chyba najbardziej rozpoznawalny jako członek King Crimson. No i na instrumentach klawiszowych Tyrone Downey, znany z grupy The Wailers Boba Marleya. Words of faith and tell them straight. Rare words and swear words. Good words and bad words. 한도로 시키긴 들어와, 야.

cztery piosenki z debiutanckiego albumu grupy Tom Tom Club za nami. Najpierw dwa wielkie przeboje muzyki tanecznej z tamtego okresu, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Wordy Robin Hood i Genius of Love, a później Le Fon i Under the Boardwalk. Bardzo ciekawa, wręcz innowacyjna płyta, synkopowane rytmy, do tego samplery, pomieszanie funku z disco i z nową falą. Generalnie nagrania z tej płyty stały się inspiracją dla muzyki tanecznej, także hip-hopowej, oczywiście wielu następnych pokoleń. Teraz kolejna porcja muzyki to będą już utwory z następnych płyt Tom Tom Club, drugiej i trzeciej. We'll be right back. Listening to the sounds of F U N K. Easy.